کامیابی ده. کامیابی صفات پا دی رکو کی بیانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد وصلنا لهم، او فتحقیق سرا پر لپسی را لے گلے دے منگریتا القول قرآن مجید. وصلنا پر لپسی یو بل پسی کاغا ار قسم مزامین دی لکا سنگا چی تفصیل تا سما بیان کر صدا پارمی دا قرآن بار بار رو لے گلو پر لپسی میں رو لے گلو لعلهم یتذکرون دے دا پارا چی دے نصیت واخلی دے قرآن نانو ایمان با پدے باندے رو لے چی نصیت واخلی ایمان براری مسلمانان بشی اللذینا داوس صفات دا اہل کتاب شروع اللذینا حق کسان آتینا هم الكتابا چو ورکڑے دیا گئی تا من کتاب من قبلی ہی مخی دے قرآن نا دے قرآن نا مخی اگئی لطورات ما ورکڑے ہو زبور میں ورکڑے ہو انجیل میں ورکڑے ہو هم بھی اگئی پا دے قرآن باندی یؤمنون ایمان روڑن کی دی اگئی پا دے قرآن باندی ایمان روڑن کی دی یو مانا هم بھی اگئی پخپلو پلو کتابونو باندی یؤمنون ایمان روڑن کی دی چکل نبی علیہ السلام باندی اگئی ایمان روڑلو نو دا پا حقیقت کی ایمان دا اگئی پخپلو کتابونو باندی دے اولی دا اگئی پا کتابونو کی دا نبی علیہ السلام درالے گلو مزامین بیانو صفات بیانو دا صحابو صفات بیانو چی اگئی پا نبی علیہ السلام ایمان روڑو نو گویا اگئی پخپلو کتابونو ایمان روڑو او چاچی پا نبی علیہ السلام ایمان ندی روڑے نئی پخپلو کتابونو ندی روڑے اولی پا دا کتابونو کی ورطویلیو کرے چی نبی علیہ السلام راشی تاسو باب ایمان روڑے او دیران روڑے نو بیہی کی ددین مراد قرآن ہم دے او ددین مراد دا غی غفل کتابونو ہم دے او ددی صفت سلے ویزا یطلا علیہم کل جولو ستیشی پا دے اہل کتابو باندے یعنی ددی پا علماء باندے دا قرآن لو ستیشی قالو نوائی دے آمننا بیہی منگ ایمان نوڑے دے پا دے باندے بیا پکی دیل ڈال پک آن نکے قرآن واردو واردو سر دے ایمان نوڑے دے او داوی چی انہو الحق پا تحقیق سر دا قرآن حق دے من ربنا دے طرف دے رب زمانگنا زمانگ رب دے طرف ندا قرآن بلکل حق دے دا قرآن دشتی نیرے انہا کننا من قبلہی پا تحقیق سر ہو من قبلہی مخی دراتو دے قرآن نمسلمین منگ دے دینا مخی سو عظم کون کیو پا اسلام باندے قص کون کی منگ دے اسلام یو خبر در تکون آگا خبر دا دے دلتے غٹا مسئلہ دا چی دا مسلم دا لفظ دا لقب دا دے امت دے یعنی دے سر دا خاص دے او کددین علاوہ پنورو امتنو باندے ہم اطلاق دا مسلم او دا مسلمان کی گی دا اختلافی مسئلہ دا خود دمر دا چی حق دا دا چی دا لفظ دا مسلم او دا مسلمین دا لقب اور نم دا چا گرزی دلی دے دا نم دا دے امت گرزی دلی دے لقب پی جنے کا نا او حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دے پبارک مخ کے نبیلیو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ دَا نُمْ دَرْ لَا غَيْخِ دَا لَقَبَ غَيْخِ دَا نو اس تاستا دا مسلم یو لغوی معنی دا چی اگا مطلق تابع داری دا فرمان برداری تاعت کوئی دی پا دا معنی سرا خود دے اطلاق پا تمام امم باندی کی گی حق امم چی اگای تابع دا انبیاء او اگای تابع دا احکام دا اللہ تعالی خدا معنی دا دا او یو معنی لقبی بی مانا لقبی چی دا دا علم یو اطلاق پا بل چابانے نکی گی نو پا دے حیثیت سرا دا لفظ دا مسلمان لقب دا دے امت دا خبر خیات ساتھ ہے کپا نورو باندی چرتا اطلاق کرے وی نا پا پا اعتبار دا مانا دا تابدارا دا مفیس رئی او دل دا زمان دا پارا لقب یعنی علم نو مغن پکے دے دا زمان یو خصوصی مثال در در کم دا ابو بکر لقب سو صدیقو او دا عمر لقب سو فاروقو نیو دا فاروق و دا صدیق مانا لغوی دا اخبال مانا ناغا کوز دا سیوی نو مونگو ارتوی چلک انتا صدیق انتا خو دیر رشتی نی انتا الفاروق تو خو فاروقی دا حق و داد اکلو یو لقب دے لقب نو ما سوا دا صدیق اکبر دا حضرت عمر نا دید وارو اطلاق بیا پا بلچا باندی نکی گی پا دی مسئلہ پوشوئے دک کسی دا لفظ دلتا ہون دے اوز دی جدا خبر کئی چی انا کننا بھی من قبل ہی مسلم ہون خو مخینا مسلمانانو دا دینا خو معلومہ شوا چی دا اسلام لقب دا دے امت نرے نور و خلق و باندے میں اطلاق دا مسلم اوز پس جل کے صفحہ دا آیتنا معلومہ شوا علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ دلتا کہ لوئی تفصیل کرے دے روح المانی والم تفصیل کرے دے خود جماعت در تکم قید بیان کی اسم نشتا گورا انا کننا پتا کی سرومن من قبل ہی مخ کے دراتلو دا قرآننا مسلمین مانا قص کون کی دتابع دارے او دا اسلام قاسدین عازمین من عظم کون کی مخ کے نظمان دا عظمو چی قرآن راشو بس من با مسلمانانی پوی شیف دے خبرہ باندے مانا چی دا سے شوا اوز دا مسلمان دا لقب دا چا دا پارو گرزی دا دے قرآن دا پارو گرزی خبر اخلاص شوا اولائکا دا مې درته نوکته خدای نه کړی راهمه ده اولائک یو ځلمانه چلانه کې ګاډي کې دغه څه تاسو کو فلان کوچ کیږي د دې مسلم اطلاق ما سیوا د دې امت په نورو متنو باندې کیږي بیا ځای په ځای چې قران ذکر کړی دي دې سره وسکه شاګرد مې په خوانی ساينس ماستر هغه ته مې بیا ته تحقیق وکړ دغه تحقیق دی چې یو معنا لغوي باندې اطلاق دی یو معنا لقب دی لقب کو پیژنې اسم ځای اسم کو نیه لقب دی ورل دي اولائک دا کسان چې د ایمان راوړلو په چا باندې په نبی اسلام او په قران باندې یو تاونا ورکول شي دوی ته اجرهم هغه ثوابونه د عمل د دوی مرتين ډبل ثوابونه ورکیږي اوس دا مرتين دلته مرتين ذکر شوی دی مرتين په معنا د کرتين ډبل لکه پښتو کې جوړت سوی دوه راخیا ثوابونه ورکیږي دا په سبا باندې دی کدا په اعتبار د عمل سره نه کیو مسلمان دوه عملونه کنه دوه اجر الله ورکی کړ اوس دا غالي کتاب دوه عملونه کړو دوه اجر شو هغه بل چې غلام دوه عمل وکړو دوه اجر شو مالک وینځ سره چې کما غا تعلیم مالین دو عملونه هغه شو یو تعلیم ورک آزاد کړ بل پینې کاو تاسو خو بیا د دې خصوصیت کې مې غاړه راغله تاسو کومه خصوصیت عمل یو دی خو په یو عمل باندې الله تعالی دوی له سور کوي دوه چنده ثواب ورکړي چا مت په عمل سنگل ثواب ملاويږي نو دوی تعالی ته سم ملاويږي ډبل ملاويږي دا تحقیق ځان سره یاد ساتئ نه هیڅ اعتراض نشته ولې کچرته دلته مراد سوي دو عمل باندې هغه سوي دو اجر ورو الله به داسي ویلو یؤتون اجرهم مسیر مرتين فزای باندې یؤتون اجر اجرین لاس په ذکر شو تسنیه خو پیژنې کنه هغه لاس نه ذکر مرت په معنا ده کرتین سره دی ولی الله تعالی دوی له دا ثوابونه ډبل په یو عمل ور کوي به ما صبرو په سبب د چا سره د صبر کولو د دوی سره سمر خلکو نه پیغورونه ور کړو تکلیفونه سس کنزلی منزلی لیکن دوی د چا پروا نه ساتله استادو کو راي کنه د دې وخت کې دا په دیندو قوم کې چرته یو سره اسلام راړي دې ور سره څه چل گئی وجنی کری وجنی تاسو خپل ویني وجنی ګور پری دینا دې په هغه خپل نظریه دومره مضبوط دي نو که څوک مسلمان شي او لا غریب تختی او کوونو تختی دې څنګه ځار کې دا سې کې سال ته وګره دې ولا په غور ورکو دې په کلار کې نه اصل دین هم دا دین دې چې کوم نبی اسلام راوړ و یدرونا بل صفات دې چې دې د فکروي بل حسنتې پس سرا په خو خبرو سرا السیئات بر خبرې بل حسنتې دې څه چل کوي دې په حسنې سره یعنی په خو خبرو سره په خو کلام سره دې د فقیه غو ترخی خبرې یو سړی به کنزلو کی دې به کنزلو جواب کنزلو سره نه وکړي یو سړی به ناکاره پوښتنه وناو کی نو دې به داغه پوښتنه د ناکاره وینا جواب په پوښتنه ناکاره وینا سره نه وکړي اوس مونږ ته خدای مصیبت دی چې یو سړی کنزلو کړه غریب به یو کړی مونږه 150 ترسو په ځای ته دې باندې چې مونږ اغلا په دې طریقې سره جواب ورکو چې زموږ صفات قران کوم بیان کړی دی مونږ دا نه مونږه چوری کا تا خدا او کړو زبر در سو کوم هاو کنا دا مسله مونږ کېشته او یا د حسنین مراد تر کې خیر دی او د سیئین مراد شر دی یعنی دا مؤمنان هغه کسان دي چې دې شر د فقای په خیر سره شر خبره رااله د شر مجلس ته نور شری شه دی نو دای په هغه شر د فقای په چا سره په خیر سره به هغه شر د فقای چا خبره یو شان کړی دا خو دی با الکه داسې د تنوي داسې د تنوي او تن گزار کی په زوی باندې ناغه چې ده کنه داسې صحیح تلاس کی تیری وی نو د سټای د غاړې وای نه دی ورته چې خدای په تیروي او ته خیال نه کی مطلب دا دی چې دا تبر مبر چاړه مړه ته بلې غاړې کې فیصله وکي نو دا خیر دی کدا شر دی نو معنا دا چې دی هغه شر د فقای په خیر سره دا به د مؤمن صفت وی او دارنگی ویدرعون بالحلم الذا بل طرفنا با تکلیف در کئی سک سپیڑی او کنزل منزلی تب صبر کئی بردباری با کئی تحمل با کئی نو دی پا خپل صبر او تحمل سر دفع گوی آغ ناکار خبری دو نور و خلقو جتا تا کمی کئی عرصی چی اکڑی خطو پا دی بانے صبر کئی پخلا بانے ویل آسان دی لیکن یادو سات عمل پی گران دی کرا کرا بدا سیوشی ویدرعون بالکزم الغیزا دا شر دا سیه په معنا دا غیظ قهر غصه سره شو حسنه په معنا دا زغملو سره شو قسم وې زغملو تا دی سکی دی اغا غصه زغمی دا غصه زار نه کوي هر څومره چې غصه رااله نو دی اغا برداشت کوي اغا زغمی دی دا غصه دا په مؤمن صفتی دا بنی چې خدای دې رحم کی معمولی غونته کې غصه بیا سان سنبالول نشي و یدرعونا بشهادت الله الا الله محمد رسول الله دای د فقای په دې کلمې د توحید سره چې دا ما درته کومه وي سشه د فقای شرک لره نو سیب ماراده شیخ سره شد عبد الله بن عباس وي او حسنه په معنا د کلمې طیبه سره شو شرکیات تی ټول د فقله بس لا اله الا الله دا ټول صفات دي و یدرونا بالحسنته او دا مؤمنان چې کنه دا غي صفات بیانې دی د فقوی بالحسنته په امر بالمعروف سره اسیه هغه منکرات لرا چرته منکرات راشن دی الته امر بالمعروف کوي و یدرونا بالحسنته او دی د فقوی په نیکو اعمال سره اسیاتا هغه بد اعمال دارنګه دی د فقوی په خیر سره اسیاتا غشر دیده فقی په چا سره پس غمرو د غسې سره اسیاتا غسې خپل لره دیده فقی په شهادت د کلمې طیبه کفر او شرک و غیره و غیره ورپسې شه و مم رزقناهم او د هغه مالنا الله وی چې ورکړي دي ما دوی ته ينفقون لګي واقعا دا داده جعفر تیار تر د حبشینا 40 کسان دې نه سیوا را دوزل راغلی وسنګ راغلی کیږي وکړي دیره ورسې چې کله مدینه منوره ته راوسه د صحابه کرامو حالت ویلې ناغا حالت خود دیر کمزور دوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض کی اجازت کی اجازت وی من صاحب مال خلقیو صاحب جہداد خلقیو او دے صحابو بانی تنگی دا نمونگ واقع زو او من سمال دولت راڑو چی دوی سر منگا امدادو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے خبرو گفتو او پیغمبر علیہ السلام اجازت کرو واقع صلی اللہ علیہ وسلم پا دوی مفت کی بیادی زان سر مال و متا چی سو معللش و غیر عرل صحابہ کرام سره مدد وکړلو الله تعالی مدد بیانې او مما رزقناهم او بعضها مالنا چې موږ ورکړي دي دوی ته یون سکون لګایي دا مؤمن صفات پدای ښا چې انفاق واجب او فرض هغه خود ورکړي ورکړي هغه کورنۍ کې برابرې خو نفلي صدقات چې دي کنه معنا دې بد مسلمانانو حالت ته ګوري کچا ته چا باندې تنګي وی راغسر بتاون کوي و اذا سمع اللغو او کله چې ووري دی بے فائدې خبرې لغو نه مراد شرکیات دي کفریات دي ناروا خبرې دي یعنی کوم شي کې چې د دنیا او د آخرت فائدہ نه وي دا ووري اعرضوا عنه نو دوی مخ اړي دا غینا مخ دا غینا واړي هغه مجلس نم ځان محفوظ کی نو کله لغو نه مراد بے فائدې خبرې شي بیا خو واضح ده عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دین مجلس ته سرود ده چې لغو په معنا د مجلس ته سرود سره ده او رټوګه کیږي ٹی وی هغه نورې بلاګانی پکې وي او ته په کې هغه نورې بلاګانی وي یا دغه سي میدان کې ډنګا ډنګ وي یا نور په دین ځان اړای خو په شه د مؤمن صفات ده چې یاونه باندې ټیټ کای مګر وایي چې یو ټیټ چې ته ځو کار پد نه ده کې کډغای ته ځو چې ته ځو مونږه ملکی آباد ته رسید سجل لې یو خدای په دې مزمز ګورو ته ګنا له منډه والے اوس کدا غځه ټوکرای شه نه دی جو قیامت پر ځان نور خلق چون غیبت کتابونو طرف کې نسیری خپل روان یره مو کدی طرف ته تلوم لشي نو دیو به کله کوم سندر وي یې په کومه کې لاړ او چې حال له سړی لاړ او چې تمن شمه سره واځه دا قیامت پر سپاسی لبیک لبیک به دغه یو आवाज دی طالب بزان لا आवाज او د تبلیغ والے بزان لا आवाज دا شی وسه چل کې یو خدای پاک نو معنا دا شو چې لغو نه مراد مهرباني کې دا ډوکی په کورونو کې باندې کې بارو پسې مزه کورونو کې ډوکی پیل نه کړ اړې روغان دی کنه ټی وی غانی دی داسې زونه دی ښا اولا چې دا غږیږي روټۍ خوري هغه حلال شي ولې فزان باندې خراب وو دا مور چې دا غږیږي تر روټۍ چې ته ناشته هغه حلال دی فزان باندې خراب وو ولې دا ځکه الله بنده دومره په ګران دی ګټی دی او دا سي کارونه ورڅ کین عبد الله بن مسعود به دې ترجمه په مجلس ته دا سرودونه سره کوله چې کله دا سي مجلسي بس خمه زار ځان نه هغه کوله دا ګور کیږي مته ویږي نه تاسو مته مونږ وقالوا او ذيبوي چې کله غي بتنګله ذيبوي لنا اعمال لازم د پرا مال زمونږ دی ورکه ما مال کوم استاد پرا مال استاد دی موږ له هغه اعمال دی الله بده دی بدلی موږ له راکه استاد سره بده اعمال بدلی به الله تعالی تاسو له ورکی سمېږي ورې سلام علیکم او اخری بدا خبرو کی چې بس هم استاد سره جدایو دې ته سلام هغه سلامتیه والا سلام نه دی چې ګری دا الله د طرف نه دی پتا سو سلامتیه به ولې دا ټول اقو دی خو دی مانا دا ده چې زمونږ استاد په میس دا سلام د رخصتای دی مونږ نه جدا شو سلام د رخصتای دی ته سلام او توضیعین وای دا غ سلام او تکریمین نه دی چې مؤمن مؤمن ته دعا کوي دا سلام د رخصتای دی یعنی مونږ استاد نو رخصت شو او مونږ استاد نو جدا شو په مقام مخا او حضور صلی الله علیه وسلم ویلی نبی علیہ السلام فرمایي چې کافرانو باندې تاسو ابتدا د سلام مکوئ او که بل فرض کوه کافر باندې به ابتدا ته سلام نه کوي چې جی اسلام علیکم لا شال تک او کا غی در باندې سلام کو نو تاسو صرف وعلیکم وعلیکم و نور خبرې ونی وعلیکم وعلیکم عبد الله بن عباس سے نو روایت تا خبر یاد ساتي دا غی جوابونه معلوم دي لا نبتغی الجاهرین موږ نه تا عمر کرتیا دا نا پو خلق سرا کافرانو ته الله نا پو وی دي مو تا پته چې ګوشو کیار دي ها خوشوخیار دے خود نخر چوخیار دے نہ بشوخیار دے چنو میں بشی کی بسوخیار تھی دا خرونا دی خرونا خرونا دی خاٹ خاٹ خرونا سوال دی زکہ اللہ تعالی وی گورا دی سوئی لا نبتغ الجاہلین من نلٹو مرگر تیا دی جاہلان سر جاہل سو دلتا کافر کافر تا خدای جاہل وی او موت از برگانی داشن تو تیان دی رس تو تیان دی تور دو خڑی خر زامن دی دا کافران تو کیو دو سری وی رشت انک لا تهدی اس مسئلہ دار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکلا عام خلق تو دعوت ورک او دی بک کرے اغا نبی اسلام خبر نہ منل نبی اسلام سم رہا تھا زان لگے او جڑل دے خلق پر حال باندې چ اللہ تعالی زد دی اصلاح کوم دے خیر خوئی لٹو او دا کم بختان زمان لری لتر تی ایمان نروڑی نبی اسلام دا اللہ تسلی ور کئی یعنی دلا سکئی چ پیغمبر استاد طرف نہ رسول استاد طرف نہ رسول فاتح فات دی دا ایمان یعنی دی باندې منوا ول چخا مخا ایمان بدی راڑی داستا کار نہ دے رسول ستا کار دے منوا ول ستا کار نہ دے دا زمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حضرت علی راوی رضی اللہ عنہ چی جی پیار میں مڑکی دن کے دے زن کا دانا آثار شروع دی نبی علیہ السلام پمن لگا باندے راوی زکا دیر خدمات دے پیغمبر کری دی ابو طالب نبی علیہ السلام اور سرہو دے پدی موقع تے چی اے زمان مشفق و مہربان اتر دا کم کلمات چی ما عام خلق تا داغی دعوت ورکڑے دے دا ما تا پکنار باندے او آیا دا مرگ نا مخ کی مخ کی نو زما د پاره با سه عذر پیدا شي الله تبارک وتعالى ته به سفارش وکم او الله تعالی به تا مستحقینو دی جنت ته ورسي خو ما ته ووایه کم از کم ډېر خدمات دې کړي دي بوډای مړ کېږي هلته ورسره امیه ناستی ابو جهل ناستی هغه شیطانان بل طرف ته ولی لمسون ورکوي نبی علیه صلات وسلام ته وایي چې بالکل وراره ته په حقه پیغمبرې تا چې کوم کتاب راوړی دی دعوت ورکوي دا ټول رښتینی دی په داسې موقع باندې که زه ایمان نه وړم نه دا خلک به بیا ماله پیغورونه راکوي دا راسره ناس نه دي نو اختار النار علی العار پیغور یې خوښ نه کړ دوزخ یې خوښ نبی علیه الصلوۃ والسلام ډېر زیات خفا الله تعالی په خلا کوي چې انک لا تهدی اے پیغمبره رسول نشي کولی مقصود ته په نصیحت خپل سره من د هغه چا احببتا چې تا ته ډېر محبوب دی لا تهدی رسول نشي کولی مقصود ته من دا آغا چا احباب تا چی تور سم دیر امینہ کئے دا رسول قل مقصود تا دا زما کار دے ستا لار خول دی بیا خلق پا آغا لار زیو کو پا لارا باندی نیسی لیکن رسول مقصود تا دا زما کار یعنی تا باندی بیان اول دی منوہ اول پا تا باندی نشتا ایمان روڑی پا دی مخفقی انکا لا تہدی پا تحقیق سر رسول نشکولی تچا تا آغا مطلوب کلتا من دا آغا چا احباب تا چی ستا ور سر دیر زیاد امینہ دا ستا ور سر امینہ دا ستا تر دی ستا خدمات کړی دی ستا د ارزو د خو نه دا کارستانه دی دا قسمه ولیکن الله علیکن الله تعالی یهدی رسوی مطلوب ته من هغه څوک یې شاو چې غواړي چاته چې الله اراده وکړي مطلوب ته ورسوي وهو عالم اور دا الله تبارک وتعالی عالم دی مل محتدین په هغه کسانو چې هغه صلاحیت ته هدایت لري کم کسان چې پای کې استعداد او صلاحیت د هدایت موجود دی الله ما تاغه معلوم دی نو غلط هدایت ورکم دا خپل صلاحیت خراب کړی دی د کې استعداد نشته محتدین په معنا المستعدین لذلک کوم کسان چې صلاحیت د هدایت لري الله تعالی په هغه باندې عالم دی بس او شجاعت الله اسلام نور کوي د کې صلاحیت د هدایت نشته الله ورته نور کوي چاله چې ورک دغه بوشته د دنیا د کروڑونو مسلمانانو قاتل ظالم خو سي ایماندارو خدای پاک دې ټول معاف کړي الله خدا سزا وقالو اس مسئلہ دادا چې حارث بن عثمان بن نوفل دا یو تن دی نبی صلی الله علیه و سلم ورته وی ډیر خيار ځان ته وی ایمان باندې مشرف شه نه هر توای چې رکه ما ایمان راوړلو نو اصل وجه دادا چې داخلك په مونږه تار په تار کې تر می تر می بمو کې مړه بمو کې دای په مونږه او تختې په دې ځای بم پرې نه دی الله تعالی په درو دلایل سره غلط جواب ورکړي ردونه پی کوي چې کم بختا دا حرم ما امن ستاسو لپاره ګرځولې ده کنه نه ګرځولې ده چې هر کله دا حرم ما ستاسو لپاره امن ګرځولې ده نو بیا دا خبره کول کما ایمان نه دا خلک په معاملې کې دا سمره به بنیا دا خبره ده او دین ته وګوره د هلاکت اسباب شرک او کفر دي دا نور قومونه ما هلاک کړی دي نو هغه مې بس هلاک کړی خو په کفر باندې تا کې کفر شرک موجود دي ته په خپل غیر محفوظ او غیر معمونی نو ته څنګه دا خبره کوي کما ایمان نه چې کوم شی سبب د بدن نه او د عذاب دی غطا کې موجود دي او درې مې ورته دا وی چته ایمان نړو داخل کاته تکلیف ورسې صبر وکین بیا صابرین د مقام نه خبري چې صابرون لزکمه مرتبه ورکوم نو دریو طریقو سره جواب الله تعالی دی کافرانو ته کوي چې کم کافران دا عذر پیش کوي کړه ما ایمان راړه دا مور پلار په معاملې کې او ما سره بداسي وشي او ما سره بداسي وشي وقالو وی بدوی ان نتبع الهدى کمن تابع داریو کو دي چا د قران یاد اسلام هدا په معنا د قران او د اسلام سره دی ما کتا سره یعنی په ملګرتا ستا کی کوم دا کارو کو نو تخطف من ارضنا من بو وسه شو د خار یو خلونا د دې کلو خلونا خطف لکیږي چټ فټافټ راشي او شو چت کی په مخه وتخته یعنی دا خلک په موږ وتخته دی به موږ سکه ترمی ترمی به کی ټوټه ټوټه به موږ کی داسې بو کی داسې بو کی الله تعالی جواب ورکړي چې درو جنا اولم نما کلهم آیا با کړی نه ما تاسو حرمن په حرم کې امنن چې هغه زید امن دی تمکین په معنا دا بادور سره الله وی ما تاسو له حرم درکړی دي چې دا امن والا دی امنن معنا ز امنن لکه لا بیرن زاله به کوم سړی چې پېمه خرڅې تعمیر چې کوم کجوري خرڅې ز دغه ته دلته امن په معنا ده زای امن او بیا دا سې زای امن تاسو سره فکر دی یوجبای له هیڅ راخ کلی شي دیتا راولل شي دیتا یوجبای له کی راخ کول وتا سمرات کل شین میوی د هر یو شی برابر خبره ده چې دا عام میوی دی که په ونو کې کیږي یا هغه میوی چې مصنوعات او کارخانو نه حاصلېږي الله دا سينه وي سمرات کل شجرن الله دا نه دی چې आवाज تاسو وایي چې لکه دا ټیپر دی او دا مړی دی او دا مالټی دی او دا فلان سمرات کل شین د هر یو شی میوا د هر یو شی نتیجا د هر یو شی फायदा برابر کاغه زراعت سره تعلق ساتي کاغه کارخانو سره تعلق ساتي کاغه ماشینرو سره تعلق ساتي لاشه مکه کې وګوره ټولی موجود ستاپ دی کلی کې اوس خربوزې نشته او تلاشت کارخانو کې جسم مصنوعات دي ملک په ګډ ګډ کې کیږي او ټول مصنوعات مکه مکرمه کې شته کې نشته بلځه بدل کنه ملایوي کې دلته پتا ته اړ علاقه ملایوي نو سمرات دلته مصنوعات ته هم شامل دي د کارخانو کې کوم سیزونه جوړیږي او دارنګه میوه باندې جاتو په سکه په زمين حرم دا د عربو په علاقه کې فصلونه څو کو چې ته ځان له مزرعي مزرعي جوړې کړې چې ته دیا په کونه نه سری په کونه شګې نه یقیني خو مطلب دا دی چې شی په کې ونه او شی په کې ډېر دی الله تعالی وایي هر څه د پریته ما ته دا چې کما ایمان نه نه داسې بوش رزق ملت او نه دا د پاره د خړلو د طرف نه د خپل طرف نه مداد خړلو د پاره درکړي دي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پويږي دریم رب پی اللہ تعالیٰ کی چی تلک سو چکا دویم چی تا خود آغای کما ایمان راڑا دا خلق پا ما مڑ کی دا مرگ و دا حلاکت سبب ہوتا سر موجود دی چاگا کفر و شرک تلکو گورا و کما حلک ناس امرا دیر حلاک کری دی منگا من قریتین احل دا کلو دیر کلی اسی دون کی منگا حلاک کری دی ولی بطرت معیشتا چی ناس بے کولو پاس باو دا معاش پل باندے بطرت پا منا تکبر سر دی چې دی هغه تکبر د حد نه وتل کړي په سکه په هغه ژوند خپل کې اسانه ترجمه مې درته وکړه چې ناز به کولو په اسبابو د معاش خپل باندې هغه اسباب د معاش باندې بدې سکو ناز به کوه الله تعالی وي چې خط ته خبره کوي چې اسلام نه راځي تا کې هغه سبب موجود دی کفر موجود دی نا چې ناز به کوو په دنیا دا هوا ګلو نه دی شته کنه دی په نازونه کول تورو تورو خورو اے خوڑلی اندامو نا دی تولی ٹوب رہی گلی ناز مکوئے پدے باندے خواہ پدے باندہ ناز دا قابل ندے دیر خلق پاس بابو دو معاش پاندے ناز یو گاڑی مرے گھن تبولا خدای ورکلی یو گاڑی مرے اللہ چیتو تو خو خو چیچے دراشی دازی بوم نو خوزی دو متقبیر بچے فتل کا مساکنو ہم دا حقا کورونا دا غی دی لب ورطاو گو رہ دا اللہ بیا سڑی میں ٹول ٹوک رہ کلو او دا کورونه دا بلډینګونه شته کنه دا ارس شته وتل خو ګورې لم توسکم من بعدهم چې اوسیدل ندی کړی شي وي پس ته هلاکت د دوی نه پدې کې دچا الا قلیلا مگر لکه هغه مسافر چرته پدارتل مسافر وتل کنه دا علاقه هلاکه کړی و نو کله پدې بشکر علاقه کندر کې به غشپتی رکلو صاحب وختي دا وته نتل لکه دا سمرا علاقه چې دای به یمن ته تل یا بشام ته تل دا علاقه مس کې الله تعالی هلاکه کړی وي نو هغه پاده خو سوي کنه ساغه بوتانو کنه سيزونه خو ا کندرات کې بدې هغه مسافر صرف شپه قدرې تیرا کو ساتل کنه تل بیا پکې سکه نو سه په کم ځای باندې اجازه الله راشه تمو سه او چې تنو کو نو و قلنا نحن الوارثین الله تعالی وي یو مونږه آخري مالکان د یار سره آخري مالک دی اسوګ دی دا ټول بلار شي دا بنگلې وي دا جماعتونه وي خو څو پنی چې په دې بنگلو جماعتونه کې اوسي دا اوس باندې بټنو نه پراتی سونا چاندي بټنو نه ټنو نه پراتی وي ها چا قاتل راشي کنه ہے ستار پر ہما سڑے مڑکڑے دے او دالو دی کٹھان بہت رسونی مخی تزمہ کر ہو گرزی نو غرز دا دی چا اللہ تعالی آخری مالکان من بیدار سمات کر وما كان ربك ان يرسل مهلك القرى هلاكون كي دكل والو حتى يبعث دي دپارا چوليگي حتى تردي پوری چوليگي في امها په غدوي خاريه دغه کلو کې رسولا پیغمبر ام په معنا دوي خار سره دي مسله دا چې دا باندې جات ټول تعبير خارونه دي د خار کې تاسو یو اعلان کو د چا د احکام اسې نه چې تاسو په نور اعلان کوي چې سروب شوي دي دا وشوي نه یو اعلان مو کو او څومره چې دا باندې چات دي کنه هغه تعبیر دي خار دي کاغذ روزه اعلان دي مثلا کاغذ اختر اعلان دي کاغذ بل دینی مسله دا نو مطلب دا چې دا باندې چات څومره دي چا پیر دا ګوته وګوره دا څو ګرځي دا ټول تعبیر دي د خاریو ګوره دا تعبیر دي په خاریو کې انبیا راغلي دي چې انبیا خاریو تراله انګه باندې چات ته خدا سي یو کس پسې خو نزي چې یو کس پسې لا چې تا د پیغمبر علی غلی شو او هغه باندې ولا خدای دې رحم وکړي کو خپلون دي او ادب واه پس وګاستې غینه دي نو مطلب دا دی چې فقاریو کې تعلیم دی فقاریو کې اوخيار خلک دي فقاریو کې اجتماعیت دی نام یې کرام ګره داسې قانون درولي دي خدای سي قانون دا او بس چې دلته نه اعلان کړی دی هغه ته هټ ټول داږي تعلیم رانه مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم ابو شو اعلان د توحید وکړو دا سمه چې مکه نه غیر چا په دنیا اخره پورې سري دا ټول تعبیر دی دی سبا چې الته کوم اعلان دی هغه ارزې کی په دې ورسې ده حتا یا واسا تر دې پوری چولی اولیګا الله تعالی فی امها پاغه دوی کلی دی چا کې د دخلو کې رسولان پیغمبر بس دا مسله خلاص شو الله تعالی وی ما ګورې چې سو بیان دی لګلی سو په هره کړي نی دی دغه پر چې قیامت پر دې یو ضرورت کی دا پیغمبر څه کوي یتلو علیہم آیاتنا دلی پاغه باندې آیاتو نظمون بس موږ آیاتونه پایلولي اوس دلته مخاریه دی قاضیان دی اعلان وکړو بس دیحات پکې ټول لاله ها کده بل کری بل قاضی غزان اصول دي چې هغه وکړه حکم منی خبره به منی سب کیږي غزان اصول اته ځان دي چې فلان فلان فلان ناغي زرزه صورتونه دي او ما کو نام مهلك القران یو مونږه هلاکه اونکی دي چا د کلو الا واهلها ظالمون مگر هغه چې اهل دې ظلم کوونکی شرک کفر کوي ترې ما خبره دادا چې دا کم خلک په دې مال باندې ناس کوي با تیرت معیشه ده چې په مسله بیان شو الله وی کا وکړي دا مال عارضی دی دا نفی عارضی دی دا خوندونه عارضی دی دا بنگلی عارضی دی بازارون عارضی دی او دا د سلورو پایو گاڑی عارضی دی پدې ناز نه پکار پس هغه ناز پکار دی چې کوم شی دایمي دایمي اوسې دی دنیا مغر او آخرت دایمي ګره د آخرت ته آخرت کې چې کوم سيزونه دی نه ختمې دونکي نه پته تزه او نستانه سي اکی زیادت راځي نه الله تعالی وي کتا سود دی مال د پاره ایمان نه راړل او دې مان ته پر مسلمانان کې کنه احکام د اسلام نه منې و ما اوتی تم من شین او هغه چې در کړی شي تاسو دا امور د دنیا نه د امور د دنیا نه کم سيزونه من شین نه مراد امور د دنیا دی بنگلی پکې یعنی هر شی پکې راغی فمتال حیات الدنیا دا لګه نفع د ژوند د دنیا دا لګه نفع د الله ورته لګه نفع وي متاع وی لک و زینتها اور دا رنگه دا لګ دول د چا دی د دنیا دی دا خاص مایس دا ګر معمولی شی دی و ما عند الله او هغه سيزونه چې دی پنيز د الله تعالی خیر او هغه بالکل غره دي ورولې دي هغه خوند خالصه دي او هغه تر او تازگی کامله ده د آخرت هغه وعبقا او دارنګي هغه دایمي دي لانه ابدي ينزك هغه ابدي